2 The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเรียกคุณแซมหรือคุณเซมนะฮะเรื่องของสระน้ำอาถรรพ์นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับในจังหวัดนครปฐมเมื่อสัก7 ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับ สวัสดีครับพี ่พี่ป๋องต้องเรียกว่าเซมหรือแซม เซมครับเซมเหมือนนะฮะ เซมเหมือนเนี่ยนะนะครับเซมครับตอนนี้โทรมาจากที่นครปฐมหรือเปล่า ใช่ครับผมนครปฐมครับพี่ อยู่ที่อำเภออะไรครับ อำเภอสามพราน อำเภอสามพรานนะแล้วตอนนี้ติดตามฟังอยู่กับใคร อ๋อครับแฟนครับพอดีผมขับรถมาผมจอดรถเนี่ยโทรคุยกับพ ี่อ๋อนี่คือจอดรถแล้วคุยกับพี่นะอันนั้นจอดรถก่อนนะฮะแล้วก็มาว่าถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าเจอมาเมื่อ7 ปีนะฮะเรื่องสระน้ำอาถรรพ์เนี่ยนะเจอด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับ ก็เรื่องอยู่ว่าประมาณว่าผมเนี่ยเป็นญาติกับทางเพื่อนพ่อผมเนี่ยครับแต่ประมาณว่าเขาเป็นอา ครับ แล้วเขาก็ได้ไปเช่าที่ที่หนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นสระน้ำแห่งหนึ่งครับไปเช่าเพื่อจะทำธุรกิจต่ออะไรเงี้ยนะแล้วผมเองก็ไม่รู้อะไรมาก่อนด้วยความที่เป็นคนรู้จักกันหรือเป็นญาติกันเนี่ยผมก็เลยเข้าไปช่วยเขาเรื่องงานตอนนั้นคนเขาก็ยังขาดอยู่หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นดูแลความปลอดภัยหรือว่าความสะอาดผมก็ยังว่างๆอยู่ด้วยครับมีเวลาว่างอยู่พอสมควรก็เลยไปช่วยเขาพอผมเริ่มได้ไปช่วยเนี่ยสระก็เปิดไปตามปกติครับคือคิดราคาแบบถูกๆในคนในหมู่บ้านนะครับก็เริ่มทำธุรกิจไปเรื่อยๆประมาณเดือนนึงพอผ่านไปเดือนนึงผมก็ได้เจอเรื่องแปลก ๆ เรื่องแปลกนั้นก็เรื่องแรกก็เป็นผมเนี่ยเป็นไลฟ์การ์ดสระน้ำคอยดูแลความปลอดภัยครับก็จะมีเด็กมาเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็ยังไม่มีคนรู้ไงพอหลังๆก็เริ่มมีคนรู้เยอะขึ้นเรื่อย ๆ ก็เลยมีคนมาเล่นเยอะเยอะนี่ก็จะมีคนต่างชาติด้วยแล้วก็จะมีเด็กเด็กก็ส่วนมากนะครับเพราะมันเป็นสระค่อนข้างจะไซส์เอสนะครับเล็กนิดนึงก็จะมีแบบเป็นสโลปอะครับจะมีส่วนตื้นแล้วก็ส่วนลึกในส่วนลึกเนี่ยเราก็จะยืนดูอยู่ตรงนั้นในส่วนตื้นเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันตื้นมากๆครับมันถึงแค่เอวของผมแค่นั้นผมเองก็ไม่เคยคิดอะไรว่าจะเจออะไรแบบนี้จะมีเด็กคนนึงที่ผมรู้จักดีนะครับเป็นลูกของคนต่างชาติคนหนึ่ง ครับ เขาชื่อน้องแคนดี้ซึ่งผมเห็นเขาว่ายน้ำเก่งมากๆครับเขาเป็นเด็กวัยไม่กี่ขวบเท่านั้นเขาเรียนว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กก็เห็นเข้ามาตลอดก็มองดูเขาว่ายน้ำทุกคืนทุกวันคือสระจะปิด3 ทุ่มนะฮะ ครับ ก็เขาก็ว่ายน้ำอยู่ทุกวันจนผมชินละจนวันนึงผมก็รู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเป็นคนที่เราไม่ต้องระวังเท่าไหร ่ จนผมไปอาบน้ำแล้วออกมาอีกครั้งหนึ่งผมก็มองเห็นว่าน้องแคนดี้เขายังว่ายน้ำอยู่แฮะยังว่ายอยู ่ ยังมองเห็นว่าเขาว่ายอยู่ด้วยความที่สายตาผมเนี่ยมองไปที่สระน้ำด้วยแล้วก็มองไปที่ตรงโต๊ะกินข้าวที่เป็นที่พักนะฮะแต่กลับไปเห็นน้องแคนดี้เขาอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะคนบนสระนี่มันคือใครผมก็ยังเห็นอยู่ได้พี่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเอ๊ะมีใครมาเล่นอีกสักคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้คิดอะไรก็คงมีเด็กคงมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหลืออยู่2คนไงแต่อีกคนนึงไม่รู้ไปไหนแล้วสุดท้ายผมก็เลยเดินมาถามว่าเอ้ยน้องแคนดี้เขาเล่นอยู่แล้วนั่งใครอะไรเงี้ยก็ชี้ไปถามญาติๆเพื่อนๆกันที่อยู่ในฝั่งเขาบอกเขาไม่มีหนูพี่หันไปก็มองน้ำเห็นว่าเออนิ่งน้ำนิ่งมากๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็รู้สึกแปลกๆ ค ือเรียนให้ทราบนิดนึงครับพี่ป๋องผมเป็นคนมีเซนส์คนไทยจะสูงครับเจอก็เจอหนักอะไรประมาณเนี้ยผมเห็นครั้งนี้ผมก็เริ่มรู้สึกแย่แล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วแหละก็เลยผ่านไปสักมาอาทิตย์หนึ่งผมรู้สึกว่าม ีคนมาแทนผมแล้วตอนนี้มาแทนผมแล้วมาทำงานที่สาเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ผมก็เลยต้องหยุดคือผมแค่มาช่วยแค่นั้นนะแล้วในระหว่างนั้นด้วยความที่สนิทสนมกันผมก็เลยมานั่งเล่นอยู่ที่สาบ่อย ๆ มาดูด้วยมาช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วช่วงนั้นนะครับผมก็ได้เห็นเด็กผู้ชายปีนเข้าออกสระโดยที่แบบว่าเห็นแว๊บอะไรอย่างเงี้ยในช่วงกลางคืนหัวค่ำเห็นบ่อยๆจนผมต้องถามคนแถวนั้นว่าเห็นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเด็กหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เห็นนะไม่มีอะไรผ ผมก็เลยรู้สึกว่าเออใช่แล้วตอนนั้นผมเห็น แล้ว ผมรู้สึกแล้วจนวันหนึ่งผมได้เห็นเพื่อนผมเล่นน้ำไปกับเด็กด้วยวันนั้นเป็นวันที่เด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งมาเรียนว่ายน้ำกับครูเด็กค่อนข้างจะเยอะครับพี ่ เยอะมากๆผมก็ไม่ใช่พนักงานที่นั่นแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแล้วก็คือได้แค่มองๆแค่นั้นเองส่วนวินาทีหนึ่งเพื่อนผมเรียกผมบอกว่าเฮ้ยเขาเรียกผมว่าเซมเซมมาดูนี่หน่อยเด็กคนนี้ดำน้ำอึดจังเลยผมก็ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เหมือนกันเล่นอยู่ด้วยเหมือนกันก็เลยแวะเข้าไปดูลงไปดูปรากฏว่าเด็กคนนั้นจมน้ำอยู่ครับเพื่อนผมเขาตกใจแต่เขาไม่รู้เขาบอกนึกว่าดำน้ำอยู่อะไรประมาณนี ้ ผมก็คว้าขึ้นมาพาดบ่าเลยแล้วก็ขึ้นบนสระ ทันป่ะ ก็เอาขึ้นมาครับเอาขึ้นมาก็พาดบ่าตามวิธีการรักษาของโรงพยาบาลเพื่อนต้นนะครับก็เอาน้ำออกจากตัวเขาก็พาดก็จนไปส่งโรงพยาบาลนะครับพอไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็คือไปส่งโรงพยาบาลญาติพี่น้องก็แจ้งให้ทราบเขาเข้ามากันผมก็ยืนอยู่ที่ตรงนั้นด้วยที่โรงพยาบาลแล้วผมก็ได้รู้ว่าเด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตคามือเลยก็ผมเองก็รู้สึกแย่ๆมากๆตอนนั้นก็แสดงความเสียใจกับญาติเขาไปด้วยนะครับในระหว่างนั้นผมก็กลับมาคุยกับญาติที่อยู่ที่สาว่าจะเอายังไงกันดีมันเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดข่าวนะว่ามันจะเสียหายกับสระแต่ผมเองก็เตือนเจ้าของสระนะครับว่าผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะพี่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเด็กคนนั้นนะครับที่ชื่อไอซ์ที่เสียชีวิตนะครับเขาชื่อไอซ์น้องเขาชื่อไอซ์ไอซ์นี่ไม่ถูกกับน้ำอยู่แล้วแหละครับผมก็ถูกเขาเข้าฝันเขามาเข้าฝันผมบอกว่าเขาอยากกินข้าวไข่เจียวเขาอยากทานข้าวไข่เจียวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไปบอกญาติเขาทีระหว่างนั้นเป็นระหว่างจัดงานศพอยู่พอดีเลยนะครับผมก็ไม่ได้เดินทางไปที่งานศพเลยเขาก็บอกผมแบบนี้ในฝันผมก็เลยเดินทางไปที่งานศพแล้วก็บอกกับญาติเขาว่าเนี่ยเขาอยากกินข้าวไข่เจียวนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยจัดสรรหาให้แล้วก็พระมานิมนต์อะไรเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยแหละครับ ผมก็มาทราบภายหลังนะครับว่าสระน้ำแห่งนี้นะครับมีเด็กตายมาแล้ว2คนครับผมมีคนทำธุรกิจตรงนี้2คนครับคือคนละศพครับผมก็เสียชีวิตไปทั้ง2คนเลยแล้วก็คนที่3นี่คือคนที่ผมได้เห็นกับตาแล้วหลังจากนั้นนี่ผมก็ยังอยู่ในที่ที่นั้นอีกนะครับนะยังได้เห็นอีกเรื่อย ๆ ครับผมคือจะมีโต๊ะสนุกอะไรแบบนี้นะครับผมจะชอบเข้าไปเล่นกันแล้วก็จะเห็นอะไรแปลกๆบ่อยจะได้ยินเสียงโดดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมด นะครับ จนถึงขั้นเห็นภาพตัวเองนะครับเห็นภาพตัวเองในความคิดและคิดแค่วูบเดียวครับว่าตัวเองถูกไฟช็อตอะไรแบบนี ้ตัวคุณแซมเห็นไหม ครับผม เห็นตัวเองโดนไฟช็อต ครับผมใช่ใช่ครับคือผมจะชอบปีนข้ามไปเล่นสนุกกันไงครับในช่วงสามปิดอะไรเงี้ยคือเป็นญาติกันก็ปีนข้ามไปได้ไม่มีปัญหาอะไร ไม่แล้วตัวเราซีเรียสไหมคิดไหมว่าไอสิ่งที่เราฝันว่าเราจะโดนไฟช็อตเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริง ๆผมซีเรียสครับพี่เพราะว่ามันเป็นช่วงนาทีครับผมปีนข้ามไปเพื่อจะไปเล่นสนุกเนี่ยเราจะต้องไปเปิดของวาไฟทั้งหมดครับพี่ไปเปิดก่อนแล้วผมจะเดินไปเปิดเนี่ยแล้วเพื่อนผมก็ตะโกนเรียกออกมาจากด้านนอกผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมก็เห็นว่าตัวเองอะในภาพในคลิปนะพี่มันเหมือนตัวเองโดนไฟช็อตอะไรแบบนี ้ คือความรู้สึกอะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนเรียกกันเลยหันไปมองหน่ อ ยเพื่อนเขาก็เรียกผมขึ้นไปเป็นห้องซึ่งบ้านมันจะอยู่ระหว่างสระนิดนึงนิดเดียวจะมองไม่เห็นสระพอดีเขาเรียกผมขึ้นไปบอกว่ากลับมาก่อนขอร้องอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นไปเขาก็บอกผมว่าเขาเห็นเด็กยืนจุงมือสามคนอยู่หน้าสระน้ำเหมือนรอใครสักคน ร อครับผมมันจะไม่มีใครทำอีกแล้วครับสระนี ้ปัจจุบันที่สระนี้ไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว ปิดตายไปแล้วครับพี่ถูกทุบไปแล้วครับ เอาถูกทุบไปเลยอ่ะ ทุบเลยครับเพราะว่าคนเจอเยอะเยอะมากในหมู่บ้านก็จะเจอกันบ่อย ไอ้เอาศพแรกก่อนนะที่บอกเห็นเป็นเด็กนะ ครับ นั่นคือตรงน้ำตื้น น้ำตื้นครับ น้ำตื้น น้ำตื้นส่วนน้ำตื้น นะฮะส่วนที่บอกว่าเห็นเด็กปีนเข้าปีนออกนี่ตรงจุดที่เป็นน้ำตื้นป่ะ ไม่ครับมันจะอยู่ใช่ตรงจุดน้ำตื้นครับแต่ว่ามันจะอยู่ชิดๆกับริมสระนิดนึง นะครับแล้วน้องไอซ์ที่เราช่วยน้องไม่ทันเนี่ยน้องกี่ขวบครับ ประมาณสิบขวบครับไม่เกิน ถือว่าเด็กโตเหมือนกันนะ เด็กโตเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีเทคนิคการว่ายน้ำนะแล้วเขาจมตรงน้ำตื้นด้วย จมตรงน้ำตื้นด้วยทีแรกเข้าใจว่าเหมือนเขาดำน้ำแต่ปรากฏ ไม่ใช ่เ หมือนดำน้ำ เหรอ ครับผม ตรงน้ำตื้นด้วยซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ตอนที่เซมเล่าเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำตื้นมันตื้นมากๆเลยนะ มันตื้นมากครับประมาณเอวซึ่งมันไม่น่าจะจมนะพี ่โอ้แล้วตอนนั้นก็ช่วยน้องไม่ทันก็พยายามแล้วแต่ว่าไม่ทัน ครับผม แล้วน้องก็มาเข้าฝัน คร ับ นะครับส่วนที่เราบอกว่าเราฝันว่าโดนไฟดูดเนี่ยไม่โดนนะ ไม่โดนครับ ไม ่ โดนนะ ไหวตัวทัน อ่าฮะอ่าฮะนะครับเดี๋ยวไงพี่ถามนิดนึงปกติเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะต้องมีการตามความเชื่อนะทางพุทธนะอาจจะมีการนิมนต์พระนะครับมาเชิญวิญญาณมาปัดเป่าอะไรแบบนี้เป็นต้นมีไหมฮะ ก็มีครับมีก็เขาจะนิมนต์พระมาเพ ื่อ จะเชิญวิญญาณไปที่นั่นนะครับก็คือก็น้องศพต้ อง ไอ้เนี่ยนะครับผมเป็นคนอยู่กับพระด้วยแหละในวันนั้นผมก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจนตั้งแต่ต้นจนจบจนงานศพจนเผาเลยครับผมก็ยังจำได้ถึงวันนี้ ครับมีการเชิญวิญญาณนะครับเบ็ดเสร็จสระนี้ก่อนจะปิดตัวมีทั้งหมดกี่ศพ สามศพครับ สามศพนะ เด็กสามคน ผมอยากจะบอกอย่างนี้เซมพอดีผมล่าสุดผมไปบันทึกเทปมาคนอวดผีนะครับมันมีเคสหนึ่งของคุณพี่คนหนึ่งฟังเรื่องคุณพี่แล้วเนี่ยนะครับผมทั้งสงสารแล้วก็ผมทั้งสยองฟังไปขนลุกไปเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของลูกสาวของพี่เขานะครับได้แฟนเป็นฝรั่งแต่แล้วก็ฝรั่งเนี่ยนะครับฆ่าลูกสาวพี่เขาที่โรงแรมหนึ่งนะครับผมไม่บอกย่านไหนก็แล้วกันนะครับแล้วฝรั่งก็ฆ่าตัวตายฝรั่งเนี่ยมีความผิดปกติทางจิตนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางโรงแรมเนี่ยนะครับจนถึงตอนที่เราได้คุยกันเมื่อล่าสุดเนี่ยนะครับคุณแม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเชิญวิญญาณของลูกสาวนะครับออกมาจากโรงแรมแต่โรงแรมไม่ยอมมีเหตุผล108,000ประการไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้ก็ตามแต่จนปัจจุบันนี้โรงแรมปิดไปแล้วนะฮะก็ยังไม่ยอมให้มีการทำพิธีเชิญวิญญาณออกมานะครับแล้วเหมือนน้องเนี่ยเหมือนเขาถูกจับอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยปกติเนี่ยนะโอเคจะเชื่อในหลักศาสนาไหนก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าทางพุทธเนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องมีการเชิญวิญญาณถูกไหมฮะนะของผ ู้ ที ่ เสียช ี วิตเนี่ยนะครับกลับมาบ้านหรือไม่ก็ไปในที่ที่ควรไปหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเชิญวิญญาณไปวัดอะไรก็ตามแต่ตามความเชื่อนะอันนี้เขาไม่ยอมอ่ะผมก็เลยทำไมนะจริงๆแล้วไอ้ลักษณะแบบนี้มันน่าจะแบบทำให้กันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมถามกันว่าอย่างสระน้ำเนี่ยเขามีการทำพิธีเชิญวิญญาณมีใช่ไหมฮะ มีครับ แต่อย่างเงี้ยอย่างเคสที่ผมได้คุยกับคุณพี่ล่าสุดเนี่ยวันที่ไปมาทึกเทปคนอวดผีเนี่ยไม่ยอมฮะทางโรงแรมไม่ยอมขนาดปิดไปแล้ว โรงแรมไม่ยอมใช่ไหม ไม่ยอมแล้วก็มีรปภ.นะฮะมี security เฝ้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ยอมให้คุณพี่เข้าไปอ่ะทำพิธีอ่ะ มีเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้โรงแรมนี่ปิดไปแล้วนะแล้วก็อาจจะมีผู้บริหารใหม่มาแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าของที่ผู้บริหารไม่เชื่อด้วยนะฮะไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางไว้ง่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลัวเรื่องของการแบบว่าทำให้เสื่อมชื่อเสียงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวที่ตามแน่เนี้ยผมฟังไปด้วยผมแบบขนลุกมากน่ากลัวมากแล้วก็น่าสงสารคุณแม่มากๆเลยลองติดตามดูก็แล้วกัน ครับผมได้เลย เอาละครับยังไงขอบคุณมากนะเซมนะ ครับ นะครับกับเรื่องสระน้ำอาถรรพ์เนี่ยนะครับขอบคุณครับ ส วัสดีครับ สวัสดี ครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้